aku bali arep nepati janji tak jalo kowe ra ngapusi lunga ku wingi amung golek rejeki tak buktekke kowe ojo beto ati wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe atoh parang yo mung tinggu kowe Coração.